بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. صدق الله العظيم. سورة بقرة آیات نمبر 111. وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. يهوديان او نصارى دوارا جی پیوبل باندے اعتراض کو یہود بویل دا نصارا دا دن پکار کی پہش نری عیسائیان بوی یہودیان دا دن پکار کی پہش نری. دے آیاتوں کے اللہ پاک دے یہود و دے نصارو خلو کے اختلافات او پیو بل باندے رد کول ذکر کی دی. یہود و نصارو دے خپل دین اصل حقیقت ایر کرو او دے مذہب پنم باندے قومیت جوڑ کرو او پا دے دوارو دلو کے ہر یو دلہ بس صرف فلزان جنتی گنی اور دزان نہ علاوہ تمام اقوام عالم دوزخیان اور گمراہان گنی. دد اختلاف نتیجہ داشلا کے مشرکان دا مکی اغویتم یوم قپلات ورلا دا عیسائیان و پشان اور دا یہودیان و پشان بے بنیاد اور بے اصلا خبر عظیم شروع کرا. وی زمن دا خود پرستی حق دا او زمن نغیر بل سو کرو جنتیش تنا. اللہ پاک دا دے دوار و قومنو جہالت او گمراہی دا غی پبارک فرمائی چی دا دوار قومنو جنت تا دتللو اصل سببنا غافل دی. صرف دا مذہب پنم باندے قومیت پسنختی دی. حقیقت دارے چھے مذہب کہ یہودیت وی کہ نصرانیت وی او کہ اسلام وی دا مذہب اصل روح دو سیزن لی. یو دا چھے بندہ دا خپل زرنا خپل زان اللہ تا اسپاری دا خپل اللہ طاعت او تابداری خپل عقیدہ او گنی. اوز دا اللہ تابداری او طاعت دا چپا ہر یو مذہب کے و تحاصلی گی پر اشتیاب باندے دا اللہ طاعت تابداری پا ہر مذہب کے و تحاصلی گی ندے دا اللہ تابداری اوکر. نا اول پا یہودیت کی دا اللہ رضا و تابداری وا اگر اللہ منسوخ کے وپسی عیسائیت را گئے جا عیسائیت کی دا اللہ رضا وا جا اغم منسوخ شو اس پا اسلام کی دا اللہ پاک رضا او فرمان برداری دا. جیم خبر دانا دا مذہب روح جیم سیزو ادا کے پا جنت کے داخلے دل دا پارا صرف دا خبر نہ کافی کی گی کہ او بندہ دلون دا خدا پاک دا فرمان بردار قصد و ارادہ اکی او بیا دا طاعت و تعبیدار طریقے دا خپل ذہن و دا خپل خیال نہ رو باشی قصد و ارادہ خوکی چیز با دا اللہ تعبیداری کو ما اللہ برضا کم و دا اللہ تعبیداری و رضا کول دیر پارا طریقے دا خپل ذہن و دا خپل خیال مطابق بزانہ جوڑی کی دا خبر ٹھیک نہ رہا دا اللہ تو آت تابداری او حکم منل دا پارا اگر طریقہ با قبلی گی اگر طریقہ با منظور وی کما چی دا اللہ یو پیغمبر دا تا اخی چی اللہ دا خپل پیغمبر پا ذریعہ دا تا طریقہ متعین کی رنبنے خبر بلا من اسلم پا ذریعہ باندے اخول شلا او تیم خبر و هو محسن پا ذریعہ باندے اخول شلا نو دا اخرت نجات او دا جنت داخلے دو دا پارا صرف دا طاعت قصد و ارادہ کافی ندا بلکہ کل عمل و سر ضروری دے او کل عمل اگر کم چی دا پیغمبر علیہ السلام پا ذریعہ باندے اخول شلا نا کم بندہ چی دا بنیادی اصول پریگ دی دوارا یا یو نہ کہ یہودی وی کہ عیسائی وی کہ مسلمان وی صرف دا نم قومیت پا خیال بانے دے دا جنت تے قدار جوڑے گی نو این خیال اکتو محال اکتو جنون پدے کار کی گنا نہ کتاب داری دا اللہ کول غوارے نہ کتاب داری دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پکا دا اللہ تابدار شاہ بلا من اسلم وجهه للہ وهو محسن فله اجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون نو پورا پورا دا پیغمبر علیہ السلام تابدار شاہ کما طریقہ تھی دا پیغمبر علیہ السلام دا جن خود الاق خفلکا کما وضع قطع شکل شباہت لباس اخلاق عادات کہ پیغمبر علیہ السلام دا تقولی اقا خپل کا دیا با جنتی شی او کنا دا طریقے نخپل ہے نبیا بلا وقت روان دے وقالو لن يدخل الجنة وائی یہودیان او نسوارا لن يدخل الجنة بالکل بداخل نشی جنت تا الا من کان هودا او نصارا مگر اغسو کی یہودی یا عیسائی وقالو وائی یہودیان لن يدخل الجنة الا من کان هودا بالکل ہرگز بداخل نشی جنت تا مگر اغسو کی یہودی وی وقالوا وای عیسایان نصارا لن يدخل الجنة الا من كان نصارا بالکل بجنت داخل نشی مگر اغسو کی نصارا عیسایان وی دوارا جدا جدا خبر کی اللہ دوارا خبر دے دے کہ برگ ذکر کی وقالوا وای یہودیان و عیسایان لن يدخل الجنة ہرگز بداخل نشی جنت تا الا من کان هودا او نصارا مگر اغسو کی یہودی وی یا نصرانی تلک امانیهم اللہ فرمائی تلک امانیهم داد دوی خواہشات و آرزوگانی دی یعنی پا آرزوگانو کار نکی حقیقت پا کی نشتا قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين قل افرمائے پیغمبر علیہ السلام هاتوا برهانكم روڑے تاسو خپل دلیل کہ دا جنت کے قدار نو دلیل پہ سدی هاتوا برهانكم روڑے تاسو خپل دلیل ان کنتم صادقین کچر تاسو رشتی دیئے دیوی زمان نغیر بلسوک با جنت تنزی اللہوی بلا ولی نستاسو نغیر بلسوک با جنت تزی اس قیدہ و قانون وورا کی جنت تبسوک دی من اسلم وجهه للہ اغتو کتابی کی ذات پن للہ دا اللہ پاک اسلم تابی کی وجهه دا وجه اقبل مانا مخ مراد تن ذات کو من اسلم وجهه اغتا کتابی کی اقبل ذات للہ خاص اللہ دا پارا وہو محسنن او دے احسان کو ان کے نیکی کو ان کے یو خود من ان کے ہو فلہو اجرہو عند ربی ہی ندر پار اجر و ثواب ددے عند ربی ہی ددر رب پنیز باندے اللہ سر در پار اجر و ثواب دے ولا خوف علیہم نبوی ہی سیر پدی باندے ولا هم یحزنون او نبوی غنجنوی یعنی چاہتے با اللہ احکام امنل اتباع اکلا لا خوف علیہم ولا هم یحزنون نبی حسیر پدوی باندے ولا هم یحزنون او نبی غم جنوی درات لنکو بیر نوی چی اس برا سرس کی گی پتیر شعبان بغم نوی چی ولی مطلانے کار نو کرے نا اللہ تو آتمی نو کرے نکرے دے دا تیر شو غم نشتا در آتن کو یر نشتا وقالت اليهود ليست النصارى على شيء يهوديان التورات اولست نپدی کویشو چه دا عیسایان خو عیسا علیہ السلام تا دخوری زیوی عیسا ابن اللہ نو دا خو بیشک کافران شوی دی عیسایانو چه خپل انجیل او کتر ویدا یهودیان خدا عیسی علیہ السلام دا نبوت نا انکار کئی دی کافر دی دوارا پا دلیل خبر کئی یهودیانو وی عیسایانو خو عیسی ابن اللہ ویلے دی کافر شو نو نسوارا عیسایان وی ویدی خو زمن دا عیسی علیہ السلام نا انکار کئی پیغمبر نمانی چه پیغمبر نمانی دی کافر شو یو وی دا دین بل دن سے دن نرے ندا بلو استادا دن سے دن نرے وقالت الیہود لیست النصارع وائی یہودیان نبی عیسائیان علا شیئن پہیس شیز باندے دا دن پہ اعتبار باندے پہیس کی نبی وقالت النصارع لیست الیہود علا شیئن نوائی عیسائیان لیست الیہودو نبی دا یہودیان علا شئین سنحیث سیزبان لہم دا حیثیت دا دننا دا دوار دن سے دننا رے دا دوار دن سے دننا رے صدقتا دوار رشتیا ہوئی دا دی یوم دن سے دننا رے دا دی بلند دن سے دننا رے اصل خود دین اسلام دے ان الدین عند اللہ الاسلام بے شک مقبول ترین دین دا اللہ پر نسبان دین اسلام دے وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابِ حال دا دی کی دوی کتاب لولی كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ كَذَلِكَ هُمْ دارنگے سندتی یہودیان و عیسیان وی هم دقرنگے قَالَ الَّذِينَ وَعِيهَ غَخَلَتْ لا يعلمون چاوی علم نلری چاگا بے علم مشرکان دی مثل قولهم ددید وینا پشان خبر کئی لا يعلمون دا لا يعلمون سوگ دی وی جاہلان دا مشرکان ندی دا عرب و بت پرستان دی جاہلان دا عرب و بت پرستان علم نلری کتاب و سرنیش کرین دویم وی سنگچ یہود و نصارا یو بلتا گمراہ وی دقشان چی دابت پرس دقپل زان نالا و ہر چا تا گمراہ وی بیدی نورتا وی مشرکان دوی به هم د خپل ځان نه علاوه خلک ګمراه کړل. که پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو به چې تواضع او نصیحت کو په دې مشرکانو کښې بولي حق دې خلک یې بې دینه کړل که نه خلک یې بې دینه کړل. نو پیغمبر علیه السلام او صحابه کرامو خلک دین ته راوستل نو دې بت پرستو به حق دې بې دینه کړل. دې ځان عقیدې ته دې دین وې او د ځان نه علاوه د نورو عقیدې ته بې دیني وې ویل. كذلك همدارنګه قال الذين ويل به هغې خلکو لا يعلمون چې هغوی علم نه لره مثل قولهم په مثل د وینا د دوی به ویله. كذلك همدارنګه مثل قولهم د دوی د وینا په شانتې. نو كذلك چې یو تشبیه ده دی مثل قولهم دی کوم تشبیه ده یوه تشبیه چې راغله نو دا بس وه نو دویمه تشبیه ولې راغله سوجت وه. نو بعضې مفسرین وایي وی مثل قولهم دا تاکید دی زیات وضاحت دی د كذلك دپاره كذلك همدارنګې. او بعضې مفسرین وایي دې ځای کښې دوه جدا جدا تشبیه دي نو دې وجې نه دوه لفظ یې راوړل. یو تشبیه دا ده چې د دې یهودو نسواراو د دې خبرې مشابه چې دوی یو ته ګمراه وي او بل ته ګمراه وي نو دغه شانتې مشرکان بې علمه هغوی هم ګمراهان د ځان نه غیر بل چا ته ګمراه وي. نو د یوې تشبیه نه غرض دار دی چې د دوی وینا او د هغوی وینا یو شانتې ده د دې اهلي کتابو وینا او د دې بې کتابو بې علمه خلکو وینا. او د دې بلې تشبیه نه غرض دار دی چې څنګه اهل کتاب دعوه بلا دلیل وایي د دې اهل کتابو دا دعوه چې دا بل په حقه نه دی یو وایي دا بل په حقه نه دی د دوی دعوه بلا دلیل ده صرف د خپل نفس خواهشات او د دشمنۍ د وجې نه دا خبره کوي. نو دغه شانتې د مشرکانو د بت پرستو خلکو دا دعوه دا هم بلا دلیل او خواهشات نفسانی باندې مبنی ده. دوه تشبیهات پکې راغلل دوه قباحته پکې راغلل. نو ځکه تشبیه دوه ځله راغله كذلك او مثل قولهم. كذلك همدارنګه قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ويل به هغې خلکو چې علم نه لري مثل قولهم د دوی د وینا په شان فالله يحكم بينهم پس الله پاک به فیصله وکړي بینهم د دوی په منځ کښې یوم القیامة د قیامت پر فيما كانوا فيه يختلفون په هغه څه کښې چې دوی په کښې اختلاف کو کومه خبره کښې اختلاف کو فیصله به الله قیامت کښې وکړي. څوک په حقه دي الله به فیصله وکړي. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها. صوف زياد ظالم نشتر زياد ظالم ممن لا أغشانا منع مساجد الله كمن كول كيد جماعتنا دا اللهنا أن يذكر فيها اسمه سياد كريشي پده جماعتنا كنن دا الله وسعى في خرابها کوشش کوي پروا نه ولو د جماعتونو کې. د دې آیات شانی نزول کې هم نسوارا دي چې هغوی د یهودو سره جنګ وکړ او تورات یې وسوځه او بیت المقدس یې روان کړ. یا مشرکان د مسیح دي چې هغوی د خپل ضد او د عناد د وجې نه د حدیبیې په مقام پیغمبر علیه السلام د مسجد الحرام نه منع کړی و. نو دا دواړه ډلې دوی د جوماتونو نه منع کول کړي دي. یهودیان په خپله زمانه کښې دوی یحیی علیه السلام قتل کړی یحییٰ علیہ السلام دی یہودیان شہید کر نظروم عیسائیان رالل اور دی یہودیان نے بدل و انتقام اغشت دی عراق مجوسی بادشاہ بخت نصر سر یوزیشو اور پشام باندے پر بنی اسرائیل باندے حملہ اکرلا اگوی قتل کل او دا تورات نسخی اس وزولی او بیت المقدس کی نجاست گندگی او خنزیران اغرزون خنزیران پا کہلال کل پا بیت المقدس کی دا بیت المقدس عمارت عبادی روان اکرلا دا بنی اسرائیل و شان شوکت و قوت اغیر طول پیمال کل دا پیغمبر علیہ السلام زمانے مبارک پورے بیت المقدس دق سروان لی جاو دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا دور کے شام و عراق علاقے کے فتح شوے دا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا حکم بانے بیت المقدس بیا آباد شو دیری مدے پورے شام و بیت المقدس باندے دا مسلمانان و قبضوا بیا یو زمانہ دا سرالہ چی بیت المقدس دا مسلمانان و دلاس اوتا تقریبا سل کالا دا عیسائیان پا قبضہ کی بیت المقدس پاتشو شپجمہ صدی ہجری سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ لے اغدیا حملوک للا اور بیت المقدس دا عیسائیان دا لاسا آزاد کا نو دا روم دا عیسائیان دا گستاخانہ حرکت کہ تورات اس وضو بیت المقدس روان لی جار کر بے حرمتی اکللا نو دا دی پبارک آیات مبارک نازل شوی دی کہ دا دیر ظالمان دی دا اللہ دا کور خلق من اکلل دا قول دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور نور مفسرین فرمائی کے مشرکان دا مکہ مکرمے دی پیغمبر علیہ السلام منع کرو حدیبیہ مقام باندے مسجد الحرام تا داخل دلنا دا طواف کولنے پیغمبر علیہ السلام منع کرو پگم کال دا ہجرت باندھے پیغمبر علیہ السلام سرد صحابہ کرام مکے مکرمے کا تشریف فرماشو نو مکے سے رخوا کے حدیبیہ کہ اس وقت شمیسیہ ہوئی دغ شمیسیہ مقام باندھے سرد مرگرو دا مکے خل پیسا کے مخت مکے کا مرالا پدغ کال پیغمبر علیہ السلام مسجد الحرام تبدیل پر نہ خود اور یو صلح و شلح دیوتے کال لبراش و صرف کے روزہ بنی در روز لبا مکی ترازی و زیتینا او وصلے بم نروڑ مجھے بارا کہ دا آیات نازل شو دا خلق دیر ظالمان دی کہ دا مسجد الحرام نے پیغمبر علیہ السلام و صحابہ کرام منی کری دی بہرحال شان نزول کے دا دو واقعی ری خودی دو واقعی پوری دا آیات خاص نری دے الفاظو کی یو عام مستقل ضابطہ و قانون اللہ بیانی آیات با یہود و نصارو پوری مشرکانو پوری خاص نشی بلکہ تمام اقوام عالم دا پارا با عام شی لیکن دے کہ خودی پاک دا بیت المقدس نم نرے غشی مساجد اللہ عام کی ماں سنے یاد کر نو دا ہر جماعت نا کہ سوک منے کول کئی دا عبادت نا دا کف ارسو کیا ظالم دا جماعت عظمت دارے کہ دیتا ہر بندور داخل شی ناغر دے غیر پا عدب باندے داخل شی خط آج دے دا شاہی دربار دے دا اللہ شاہی دربار تھا خپ آج غیر بندلا سی د جماعت آداب دي. تمام جماعتونه د ادب په لحاظ مساوي دي، که بیت المقدس دی، که مسجد الحرام دی، که مسجد النبوي دی، بې حرمتي د ټولو ظلم دی. داسې د دنیا نور جماعتونه د هغې بې حرمتي ظلم دی. په ټوله دنیا کې دا درې جماعتونه ډېر قابل احترام دي. مکه مکرمه کې مسجد الحرام ایک نمبر، مسجد نبوي په مدینه منوره کې دو نمبر، بیت المقدس تین نمبر. دې درېو جماعتونو ته که د عبادت لپاره سفر کوې نو ثواب دی. د دې نه غیر بل جماعت ته چېر دې کې ډېر ثواب دی، نو هغې له سفر جایز نه دی. یا د نورې ټولې دنیا جماعتونه ثواب کې بیا یو شانتې دي. داسې نه چې یو سړی وایي د چار صدې په دې جوماتونو کې دونه ثواب نشته، د پیښور یو خاص جومات یاد کړي هغې کې ډېر ثواب، اسلام آباد کې جومات دی هغې کې ډېر ثواب دی، هغې له بنا که اسلام آباد کې کوې که په پیښور کې کوې او که چار صده کې کوې ټول یو شی دی. د ثواب د زیاتوالي په اعتبار باندې بیا مکې مکرمې ته ځمه په مسجد الحرام کې مونځ کوم، ثواب مې ټیک دی لاړ شوله. مسجد نبوي ته ځم، ثواب مې ډېر کېږي لاړ شوله. بیت المقدس کې مونځ کوم، ډېر ثواب دی لاړ شوله. خو بل جومات ته وایي چې دلته ثواب ډېر دی مه ځوله. په مسجد کې ذکر کول، مونځ کول، د دې نه د منع کولو کې څومره صورتونه دي، دا ټول ناجایز دي، حرام دي. یو صورت خو دا دی چې یو جومات ته مانځه دپاره، تلاوت دپاره ورتلو نه ښکاره منع کولو کې چې نه به وځې دې ځای کې به مونځ نه کوې، دې ځای کې به تلاوت نه کوې، دا یو صورت حرام. دویم صورت دا دی چې جومات کې شور غوبن جوړ شي، نو دا هم د جومات نه د عبادت نه منع کول دي. په یو جومات کې دومره شور غږي، سړی وایي دلته زه مونځ څنګه وکړمه، غیره بل ځای ته به لاړ شم، دلته خو مونځ نه شم کولی، شور غږ پکې زیات دی، جګړې پکې زیاتې دي. نو دا هم جومات نه منع کول شو. دا څوک چې شور غږ کوي دا ظالمان ګناهګار. او کله داسې وي چې د جومات په خوا کې جانا بجانا په داسې انداز شروع وي چې جومات کې خلک چې نه مونځ نشي کولی، تلاوت کې نشي کولی، نو دا هم د جومات نه منع کول دي. د جومات ګوانډیان به ډېر په احتیاط چمتېرئ. بعضې د ریډیو د ټیپ د ګانې بجانې شوقیان هغوی ریډیو خط تیز کړي، خپل د کور کاروبار هم کوي او خط تیز سپیډ باندې لګولي. جومات کې چې خلک مونځ کوي نه هغوی په مانځه کې خطا کېږي، خو د دوی ریډیو نه کمېږي. نو دا هم د جومات نه منع کولو والا ظالمان دي، دوی خلک د جومات نه منع کوي. دارنګ د مانځه په اوقاتو کې چې څوک په نفلو کې، څوک په تسبیحاتو کې، څوک په تلاوت کې مشغول وي، او بل لخته یو بنده په دغې جومات کې په زوره تلاوت کوي، په چغه لګیا دی یا په چغه باندې دې ذکر کوي، نو د هغې نورو په مانځه کې، په تسبیح کې، په تلاوت کې خلل واچو، په یو حیثیت باندې دا بنده هم دا نور خلک د مانځه نه منع کوي، د جومات نه منع کول کوي، دیم ظالم دی. که په جومات کې څوک نی نه، که ته بیا په زوره ذکر کوې، تلاوت کې نه کوه، که نه وګورې لوډ سپیکر به نه لګېږي، ځکه په لوډ سپیکر کورونو کې خلک بیا تنګېږي. په خپل آواز کې لوډ سپیکره چې جومات خالي وي، نو که په زوره ذکر کوه لګیاه. او دارنګې خلک مونځونه کوي، تلاوت کوي، یو کس په کې پاس یا په کې سوال کوي یا په کې چنده کوي، نو دې په دې خپل سوال او په دې خپله چنده مونځ ګزار او تلاوت والا د مانځه او د تلاوت نه منع کوي، دا هم ظالم. دا جماعت دروانه ولو چه سمر صورتو ندی دا طول حرام که یو بندو لگی جماعت اسی بیتو نلگی ندام ظالم یو خود بیا جوڑولو دا پاروی چه دا عبادی زلالا او دا بوچ کلو دینا بیا کلی جوڑ کو دا خیر دی و چه داروانو مو جماعت دلتا نپریده ما نداغا بسلم دی او دام دا جماعت روانو اللی چه پا جماعت که سوک منزنه که خوشی پروتی یا منزل سوک نرازی نرازی بلکل یا کم رازی زکر دا جماعت تعمیل او آبادی اصل که دے در و دیوار و نقش و نگار تا نوئی اصل آبادی دار چی دے جماعت کے دے دیر عبادت کی گی دیر ذکر فکر دے پکی کی گی انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر و اقام الصلاة و آت الزکاة ولم یخش الا اللہ اصل کی مسجد آبادی اگ خلق کی کہ پا اللہ ایمان روڑی اور دا قیامت فرض باندھے یوم الاخر باندھے ایمان روڑی اور منس قائم زکات ادا کی اور دا اللہ نہ غیر پر چانے نہیں ری حدیث مبارک کے راغلی دی کہ قیامت تمیز دے ہندا علامات قیامت کی راضی مساجدہم معمورتن فظاہر خوب جماعتن دے خشت آبادی وہی خراب خدا عبادت پل آز بانی جماعت دیروانی دیر خشت جماعت بھئی نقش نگار با پکی دیر زیادی خواہ مزیدار بیلڈنگ بھئی و منزدار با پکی نی دا علامات قیامت دا جماعت شار دی خلق دینا خلق ظالمان دی کہ دا کم کلی جماعت شاری منز پکی نکی گی دا خلق بخر وز نبیا موی نہ دا ہر کلی کی جماعت شار شو اور دا خلق پا بدر وزی دی خر وز دا خدای نقوالی دا خلق جماعت تے آباد کی منز پکی شروع کی بانا چو یو کس پکی منز کئی نہ دا کلی خلق دی را جمع شو پا جمع دی منز شروع کی پکی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی دا شرافت و دا انسانیت شپک کاروی درے پا عذر او درے پا سفر کیری حضر چا سڑے مقیم وی چا تسلی نوی مسافر نوی دیتا حضر ہوئی پا حضر کی درے کارو نوی یو دا چا تلاوت قرآن کوا او درے ام دا چا جماعتون آبادوا او درے ام دا چا زان لتا چا دوستان اگورا چا دا دین پا کار چا تاثر تعاون کئی دا دے پا حضر کے درے کارا دے سڑی تو بھی دے انسانیت اور شرافت او پا سفر کی با درے کارا سنگا چے زان سر چخپل توخہ یو سے نو غریبانان و مرگرو باندے خرچ کوا دوبرا توخہ زان سر پا سفر کی یو سا چی یو مرگر دے غریبی چی اگر سر تعاون پتیو کی او نمبر دو دا چی کل اخلاق سر ملاوی دل کوا او نمبر تین دا کہ دا سفر سمر مرگری دی اگی سر پا خوشتبہ ملاوے گا دا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نو پا دے رینا مبارک ہے دا جماعت ابادول مطلب دارے کہ پا دے جماعت چی خشوع و خضوع سر حاضر شا او انتا چی حاضر شی جماعت تا ذکر و تلاوت کے مشغول شا اور در مقابلہ کے در جماعت روانا والداری کی منزگزار پاکی کم شی در جماعت آباد ساتا اور در جماعت در آباد خیال ساتا جماعت تا چرازی نکسوک پا منزر او پا تلاوت او پا ذکر کے مشغول نو نسلام و تا اکا اور کم مشغول نے بس قرار کے نہ سلام مکوا اور دا جماعت پا آداب و کدا ہم نے چیزان لے بس شک نبک کے کہ تا ار وقت را لے نو بس یو خاص جیس تاری کل تا سوکنا سو نتاسف دا خوزا مازے ہوئی دا کار بنا جے کم دے دا تغیر ملو شو ال تبکینی اوزان لبسیت نبکی خام خواب از دل تیم اوزان لبسیتان مخش سوکراغل اگا با پاسے دا کار بنکے او پا جماعت کے با دا دنیا خبر نکے ذکر فکر کو یا خاموش کینا او پا جماعت کے با در اکشوی سیز اعلان نکے در اکشوی سیز اعلان با پا جماعت کے نکے ہر شئی تیر اکشوی ری جماعت کے اعلان نکوا او دا خرید و فروغ خبر دا من پا جماعت کے نکے او جماعت کے با خرید و فروغ تم نکے اغشتل خرسول جماعت کے با نکے گوتو نتقونه استل اسم ندی خو و جماعت که بده گوتو نتقونه منو باته او چالو چاکو تماشا نور وصله ده گپ نبم چاپسی نراخلی جماعت که پریشتیا خو بنده که واسه نکه چا سر گپ لگه سوقی که نو اون بدا چالو چاکو توپک تماشا نور آره چاپا او پا جماعت که ده زینت ده پارا دا دول دا پارا دا گلون مولون کرل دا دا یهود طریقه دا بمدکی دیر جماعتو نو گوره دا برنده دا برجو پخواه که گلون مولون کرلی دی دا غریبانان دا مسئلین خبر ندی که خبرو دا کار دا نو کرلی دا زینت دا پارا بوتی کرل جماعت که جایز ندی او تاس ما شمان دا وستر چی اغا پا خبا دا نپیدی جماعت تا بدا سی ماشومان نراولی لیوانی او ماشوم دا با جماعت تا نراولی بعض ماشوم پویگی نا پلا ریزان سر راولی یا رو ریزان سر راولی یا نکی ازان سر راولی نچه جمع ادریگی خلقیت اتری دا ماشومو سیوازی شو دین نپویگی نا دے روح پورے پلار پورے ترپ پورے نکھ پورے انکھ لیو الازہ چیزو کنا نا خو پا ماندہ اولاد دے وصر خبر انشی کنے جاتی الازہ چیزو کنا نا نا گنا وطا پجلاشی نو راکا گئے او دے پا ماندہ دے غدنشی کولے نا ماشوم جاری او دا مشر پا ماندہ دے پا ماندہ دے خوادو کوئی گی نا و خواہو شاہ وصر نور کسان ام پا ماندہ نکی گی نا تا سے ماشوم مرا والا او داسه ماشوم مرا والے تے پا جماعت کی متیازی کی پا پور دا پاس رکھا متیازی کی پا درے دا توکی کارپیٹ قالین وغیرہ پروت تے پاگی کیا با بیا وین تی سوکو او داسه ماشومان با جماعت کا نرا والے لیوانی با نرا والے ومن اظلمو ممن منع مساجد اللہ سوک دے زیاد ظالم ممن دا اغچانا منع مساجد اللہ چی من کول کی دا جماعتنو دا اللہ نا ان یذکر فیہ اسمہ چی یاد کریشی پدے جماعتنو کنم دا اللہ وسعا فی خرابہا ادھے کوشش کی پران ولو دا جماعتنو کے پشار ولو دا جماعتنو کے اولائک ما کان لہم ان یدخلوہا داخل چلی ما کان لهم مناسب لی دی دپارا ان یدخلوها چی داخل چی جماعتن تا الا خائفین مگر پیر بان لی چی دا اللہ نا یری گی دا اللہ نا با یری گی جماعت تا بزی یا دا جماعت دا مشران دا سی با بے عدب سڑے او یری چی جماعت تا بزی چی دا یری بیا غدی شی لهم فی الدنیا خیزیون دید پارا پا دنیا کی رسوائی دا ولهم فی الاخرت عذاب عظیم اور دید پارا پا آخرت کی لوی عذاب دی وقالو لن يدخل الجنة الا من كان هودا او نصارا و یهودیان و عیسائیان ہرگز بجنت تا داخل نشی مگر اغسوب کی یہودی و نصرانی لی تلک امانی ہم دادا دی خواہشات کے عرضوگانی لی قل هاتوا برهانكم وتعفر مايا روله تاس الدليل قل إن كنتم صادقين كتر تاس رشتنيه بلا ولنا تاسنا غير بنورم داخلي من أسلم وجهه أغشاك تابيك خفل ذاته لله ذا الله وهو محسن أو دينيكي كونكيو فله أجره در پار أجر و ثواب دادده عند ربه دادد رب نزبانده ولا خوف عليهم نبوي حسير قديبانده ولا هم يحزنون أو نبوي غمجنوي وقالت اليهود ليست النصارى على شيء واليهوديان نجد نصارى على شيء فهسي زبانده ديننا وقالت النصارى ويلب نصارى ليست اليهود على شيء نجد نصارى اليهوديان فتشبان لدينا وهم يتلون الكتاب أو ديب الكتاب حال بارت ديب لس كتاب كذلك اندار قال الذين لا يعلمون مثل قولهم ويلب أغي خلقه في علمين الارث مثل قولهم دديد وينا فشان فالله يحكم بينهم أسأل الله طاق بفيسلو كي دديد فمنسكي يوم القيامة لقيامة برز فيما فأغسكي كانوا فيه يختلفون كديفك اختلاف كو ومن أظلم صوب زيا ظالم يعني نشتر زيا ظالم ممن دا أغتانا منع مساجد الله كمن كولكي دا الله دا جماعتنا أن يذكر فيها اسمه ياك ليشي بديك نمد الله وسعى في خرابها هذه كوشش كي فروانا ولد جماعتنا كي أولئك دا خلق ما كان لهم مناسب نو لائق نو ربی لطارا ان یدخلوها تبی جماعت متداخل کی الا قائفی مگر پیرا لهم فی الدنیا خزیون دیر پارا پا دنیا کی رسوائی را ولهم فی الاخرت او دیر پارا پا اخرت کی عذاب عظیم دیر لوی عذاب بی سبحان ربک رب العزت عما یشکون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین